Co tam jest dalej? Co to jest? Solipsyzm. No, o tym nie pożartujemy. Ale nie znamy słowa, ale niech ale każdy na przedstawi wizję, co znaczy to słowo. Definicję słowa solipsyzm. Solipsycyzm, solipsyzm. Moim zdaniem jest to uczulenie na światło słoneczne. Solipsycyzm, czyli solipsyzm. Że psy soli nie lubią. Mhm. Czyli jak zatrzymacie patrol, to daj sól psu. Daj sól psu. Niezła interpretacja. Daj sól psu. Kup sepsa. Rozszyfrujmy ksywkę producenta. MZVR. Moim zdaniem. Miejski zwierzchnik wirali Rambo. Pragnę zaznaczyć, że erotyka tutaj cechuje się dosyć takimi... Skomplikowanymi tytułami i nazwami. Ponieważ Kuba studiował filozofię. Mm-hmm. I ma jeszcze trochę wolnego miejsca na ciele, na głupie napisy. A jak mu się znudzą? Filozofia mu podobno nic nie dała, więc to nic nie znaczy. O niczym nie świadczy. Nic się nie zgadza, Jason Becker, a nie mówiłem, dlatego mam łatwiej zmienić tę scenę w ruinę. Powiedz, jak dobrze mnie słyszysz, nie mogę wyjść poza ramy własnej ościeżnicy. Kaligrafy w myślach spisane na straty, choć rzeczywiście tak nie jest. Suprematyzm, wymyślili mnie od A do Z. Mam albumy pełne hipernierealnych zdjęć. Ten kwadratowy świat zaczął wyglądać niefortunnie. Nie u ciebie wszystko w porządku, ale co u mnie? Dobra, słyszę głos, ale nie rozumiem. Jakie rymy, taki rap, żyję podwójnie, potrójnie, po... Dobra, starczy. Co mnie czeka? Strzelam, że kolejna lufa. Brak mi wymiarów, jak tak patrzę, komu nie ufam. A tamta suka, która zerka, to trzech razy sztuka. Przechadzam się po ulicy, że słowo raper to obraz jak skurwysyn dla mnie. Żyję w głębokiej komie, żyję w głębokiej traumie. Nie mogę się z tego syfu wyleczyć, kłe, bo jestem tylko epizodem w życiu rzeczy i tą falą telepatii, która nie poleci.